Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola, kaixo. Ba, gaurko egunean Real Unionen garaipenaren inguruan arituko gara lehenbizi, izan ere atzo Real Unionek 3-1 garaitu zuen Unionistas de Salamanca etxean. Garaipen garrantzitsua izan da asteburu hontakoa eta ba, beraien helburutik hurbilago daude orain, ba 3 puntuak poltsikoratuta. Bertzalde Bidasoak ezin izan zuen Ademar León garaitu 33-32 markagailuarekin galdu zuen atzoko partiduan ere Bidasoak Leonen eta bueno, ba oraindik ere abantaila baldin badute 3. sailkatuaren artean, ba bueno, garaipena ere beharrezkoa izanen dute heldu den asteburutan. Bertzalde txirrendularitzaz ere arituko gara, izan ere Aimar Etxeberriak 8. postu eskuratu zuen atzo Torredonjimenon Espainiako kopako proba zena eta beraz ba postu horrekin Espainiako kopako lidergotza oraindik ere ba mantendu du. Eta bertzalde edo bukatzeko ba hortziralean aipatu genitun itzorduen emaitzak ere zerrendatuko ditugu eta noski ba protagonisten balorazioak aditu eta protagonisten ahotsetik adituko dugu nola joan ziren jardunaldi horiek. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala Real Unionek atzo etxean galen 3-1 markagailuarekin garaitu zuen Unionistas de Salamanca. Eskobarrek sartu zuen lehen gola, bigarren zatiaren hasieran eta Solisek ere bigarren gol bat eskuratu zuen 2-0 markagailuarekin bukatu behartzela uste zutenean, ba, garaipena eskura zutenean aurkariak Unionistas de Salamanca luzapenean bertze gol bat sartu zuen eta pixka bat hurbildu zen markagailuan, hala eretzen nahikoa izan eta gainera ba Benitok sartutako azken eta 3. gol horrekin ba 3-1 markagailuarekin erran bezala 3 puntuak galen gelditu ziren eta garaipen garrantzitsua bildu zuen Real Unionek erran bezala oraindik ere, bueno, ba garaipenak batzen segitu beharko du maila ziurtatzeko eta jaitsiera postu horietatik guztiz aldentzeko, baino momentuz ba lekula saiago batean daude asteburu honen ondotik, ez da, Jean-Pierre? Bai, egia, baina urduritasuna gerturatu zen urduritasuna estadion galera atzo, bai, ondo bideratu egin zuen Orraioka bigarren zatean, lehen zatean arazo gehiago izan zituen Real Unionek eta hori aipatu behar da, zergatik, ba, hasiera ikaragarria egin zuelako Salamakako taldea, kasu honetan Unionistas taldeak eta badakizue Barça Atletiko gainditu egin zuela 4-1 orain duela 8 egun. Nola asmatu egin zuen Real Unionek garaipena azkenean, ba, pazientzia askorekin, bere lekua hartu futbol zelaian, berdegunean, eta lasaitasunarekin, Riberoren iparroratzarekin berriz ere, ba, lana hori ondo bete, Anderbido horreta ez zegoen taldean atzo, eta hori nabaritu egin zen ere, ba, Unionistas taldeak, aipatuko behar dut, talde ikaragarria zuen, eta bere abiadura hasiera batean ikaragarria izan zen, bere abaguneak izan zituen, baina Real Unionek bere leku hartu egin zuen, eta ezkerretik erdirak eta baten ondoren Solisek kasunetan Eskobarrek sartu egin zuen lehen gola, lasaitasuna ipintzeko, markagailuan eta gero berriz ere azaldu zen goleatzailea Solis bere lekua hartuz eta bere gol bat sartu egin zuen, gol baten bidez lasaitasuna iritsi zen estadion galera, baina bigarren zati hori ezen amaituta oraindik, bere abaguneak sortu egin zituen Salamakako taldeak eta hor azaldu zen usurbilgo kapitain handia Irazusta jauna, eta hor Irazustaren bidez ba bere leku arrenunek hartu egin zuen, bihurtu egin zuen eta nolabait bere lekua ere hartu egin zuen, bere ardura ere baita garaipena eskuratzeko, baino Futbola horrela da. Eta urduritasuna behar genuen estadion Galen armailetan ere, zaleek ere bai, eta gol bat sartu egin zuten, luzapenarekin batera, hirugarren gola iritsi zen, bost minutu minutuko luzapena izan zen, eta azkenean Asier Benitok sartu egin zuen gola 3-1 erabakigorra izan zen, azkenean garaipena eskuratu egin zuen, eta Real Unionek 12. Postuan dago orain kokatu da. Ez da dena amaituta, ez da dena borobila, baino Euskal Derbi txiki hori, ba, asmatzeko moduan izango da. Datorren larun batean, arratsaldeko 4:00 jokatuko da Euskal Derbi txiki hori Osasuna eta Real Unionen artean, eta hor bai, erabakigorra izango dela, garaipen batekin, baina ez da, erraza izango Osasuna hortxe bertan dago kokatu burik, amaiagulagarren postuan, eta gero batzean, Sestaota, Sabadell eta Teruel atzitikan, bueno, txapelketa oso korapilatxua da eta oso komplikatua, Sanseke garaipena eskuratu egin zuen lasaiago dago, berrogeita hiru punturekin sailkapenean, eta han bertan zegoen atzo Sergio Francisco Galen, bai Mikel Llorente, bigarren taldeko entrenatzailea, bueno, Sansek azkenean lasaitasun hori eskuratu egin du, Beti Deportibo horretik, Barça bere bigarren postu horretan, Nastik, Tarragonakoa, Celta Ponferradina eta Kultural, hortxe bertan dira playoffa jokatzeko. Real Unionek beste bide behar du irekia, eta orain helburu nagusia, noski, Taxoarren garaipena eskuratzea. Ba, horixe, partiduaren ondotik ere, ba, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin eta Asier Benito jokalariarekin eta hirugarren gol hori sartu zuen jokalariarekin hain zuzen ere, ba, izateko aukera izan genuen, eta bueno, badituko dugu beraiek egindako balorazioa. Azkenean gaurko partida oso importantea izan da, gure garaipena ikaragarria izan da, etxean 3-1, 3 gol sartu ditugu, orain dela egun asko edo jardunaldi asko ditugu 3 gol saltu partida batetan, baina oraindik lan asko gelditzen zaiko aurretikan, bai, mailari usteko lan galante egin behar diogu, partida gorrak dauzkagu orain, urrengo astean Osasuna Promesesen aurka, eta ehuneko unean egon behar dugu astean zehar, mentalki oso ondo, eta unean entratzen. Bai, baina egia da ezin garela gelditu inoiz, bai, azkenean epaileak 5 minutiko luzapena eman ditu, ondo egun den, baina begira, holba sartu degute, bita bata, eta hor 2 minutuko sufrimendu ikaragarria izan dugu, eta begira, azkenean Kikek pasion bat egin dio Victor Emili, eta azkenean Asier Benito ba, gola sartu du, aste asko zera matxan gola sartu gabe, eta begira, oso posi gaude, bera gol sartu dulako eta pres gaude horrengo partidarako. Bai, oso garrantzitsua izan da garaipena, ze azkenean ekipo asko gaude hor beko atalean puntu gutxitan eta behar genuen irabaztea, hortik ateratzeko pizka bat eta hori arnaza hartzeko pizka bat eta hori etxean irabaztea ba garrantzitsua zen. Horixe, hori da, 3 puntuak eskuratzea eta gehiago Galen, Asier Benitok erranduen bezala, ba, garrantzitsua zen, batez ere ba, demoraldi hontan edo demoraldi bukaera honetan duten maila mantentzeko helburu horri eusteko. Pixka bat hurbilago dago orain Real Union, helburu hortatik, maila mantentzeko helburu hortatik noski, eta hala ere, ba, lanean segitu beharko du, sailkapena estu dagoelako, eta bueno, ba, garaipenak eskuratu behar dira, alik eta lasaitasun gehiagon bukatzeko denboraldia beraz. Horixe, 3-1 garaitu zuen unionistas taldea atzo Real Unionek etxean eta orain datorren larun batean ba, Osasuna bizitatu beharko du arratsaldeko 4:00 eta horren inguruan bueno, ba, hortziralean ere horren inguruko berriak emanen ditugu azken berriak. Bidasoak berriz ez zuen zorte bera izan eta ezin izan zuen Ademar Leon garaitu atzoko partiduan 33 eta 32 markagailuarekin bukatu zen neurketa Leongoen alde eta beraz ba bi puntuak bertan utzi zituen Bidasoak 18 eta 15 joan ziren bi taldeak atxeden aldira 3 goleko abantailarekin naiz eta lehen zatian ba 6 goleko errenta ere lortua zuen etxeko taldeak Ademar Leonek eta Bidasoak gai izan zen ba errenta hori pixkat murrizteko eta eta bigarren zatian, ba indarrez kantxaratu ziren, indar berrituta, markagailua berdintzea lortu zuten, 20ko berdinketa lortu zuten eta ez hori bakarrik, baizik eta intzinetik jartzea ere eta partidua beraien alde jartzea. Hala ere, azken minutuetan akats batzuk egin ondotik eta Leonek akats horiek aprobetxatuta berriz ere bere alde jarri zuen markagailua eta azkenik erran bezala 33 eta 32ko markagailuarekin garaitu zuen Bidasoa. Beraz, hauek pentsatzen dut, ba buelta etzela beraintzatain erreza izan, ez noski? Ez, baina bazikiten aurretikan, bazikiten aurretikan abiadura handiko taldea zela, hasiereban batean eta gero bazikiten ere pentsalanetan dutela leondarrek trebezia handirik eta kompetentzia handirik, baino bai erasoan. Hori bazikiten aurretik eta Saied Barkorjardi atezainak ere bere maila erakutsu zen hasiera batean eta hori ba, gauza nahasi egin zuen Bidasoa taldean. Berehala 3-2 hartu egin zuten, 7-3, 9-6, ordura ordenean hori, eta gero okerrera joan egin zen. Okerrera akatsa ainitz egin zituzten, eta arazoak, defentsa lanetan oso gaizki aritu ziren, medi zuen bere eguna izan lehen zati horretan, baino kirola ba, horrelkoa gauza ditu. Emezertzi eta amabirekin, ba, partzial bat egin zuten, iruta utxekoa, eta gero biherren zatean, bi eta utxekoa, orduan, emezertzi eta amazazpik kukatu zen Bidasoa taldea. Apurka, bere abandaila murriztu egin zuen, abandaila hori, eta azkenean aurretik jarri egin zen ere. Eta hor, denok pentsatzen genuen, ja bere luku hartua zuela, eta lasaitasunan jokatu behar zuela, Rodrigo Salinasen agindupean hain zuzen ere, eta hor kaniton agindupean ere, eta azkenean ba, berriz ere akats batzuek sortu ziren, eta Borja Burgetek aipatzen zuen bezala, ba, baldintzatu egin zuen emaitza azkenean. 33 eta 32, tarte bat du, orain 3-puntukoa, baino beti korapilatxua izaten da alde horretatik, datorren ostiralean, Kangasen aurka jokatuko dute, Artaleku kiroldegian arratsaldeko 8:00, eta hor, ba, norgehiagoka erabakigorra Kangasentzat hain zuzen ere, eta Bidasoarentzat hain zuzen ere, bai, garaipena eskuratu behar da Bidasoarentzat, txapeldun izateko. Nik uste nuen Leonen eskuratu eginko zutela, baina Leonek Castroren bidez, Alvarezen bidez, Saiedin bidez, ba, bere leku hartu egin zuen, eta bere maila erakutsi egin zuen, eta esan zuen horregatik galdu dugu bakarrik norriagoka bat Bartzaren aurka. Geure indarra Leonen dugulako. Hori, gero egituraren aldetik beste kontua da, baina bere maila erakutsi egin zutela eta garaipena eskuratu egin zutela ere bai, eta xuxenki hori aipatu behar da, Bidasoako betu beharko du eta dauterren ostiralean arratsaldeko 8:00 Kangasen aurka jokatuko dugu bere neurketa garrantzitsua Kangasentzat eta Bidasoarentzat ere bai, aski erabaki horra. Ba, horixe, bai, horrela izanen da, egia da aipatu dugun bezala, ba, oraindik ere 3-puntuko aldea dutela, Bidasoak eta Granollersek, eta beraz, ba, bigarren postu hori oraindik ere ziurtatua dute, baino garaipena eskuratzen segitu beharko da noski, eta horixe bera aipatu ziguten, ba, Borja Burgete bigarren entrenatzaileak eta Asier Nieto jokalariak ere, balorazio egin ziguten partiduaren ondotik, eta hauxe erran ziguten. Partidu zaila maitzagatik, gidoia espero genuen bezala izan da, baina azken finean partidua galdu, lehenengo zatian beraiek tope mailara aztera dira, bagenekin horrela izan bartzala, ze partidu guztietan izan da, 6 golen gatik jundira, baina gu, lasai jarraituz, deskantxuan 3 golen gatik jungea, eta hori izan espero genuen lehenengo zatian, eta gero ja bigarren maila zatian, ba, partidua berdintzea eta irabaztea. Hasi da, dena oso ondo, baina azkeneko amartik minututan, partiduko azkeneko amartik minututan, ez dakigu zer gertatu den, naban berdin-berdina gertatu zen, baloiak galdu, jaurtik eta faiatu, eta hori begiratu behar dugu aldatzeko. Egia da, gaur ez degula gure mailarik onena eman, ez defentsan, erasoan ez da ere. Baina, bueno, aurrera biratu behar dugu, ze oraindik bigarrena gaude, 3 punturekin diferentzia Granollersekin. Eta hori da garrantzitsua, partidu bat gutxigo, 3 puntuko diferentzia, eta Kangasen partidua ba, bulu belarri eta partidu bat sondo prestatu irabazteko. Oso garrantzitsua da guretzat partidu hori irabaztea, eta orain ba, esan duan bezala burua altxatu eta urrengo partiduari begiratu. Bueno, ba, partidu oso zaila, bagenekien hemen, bueno, ba, beraiek asko apretatzen dutela, baina, bueno, nire ustez galdu dugu gure akatzen gatik, ez? Gure eskuan izan dugu bi puntuak lortzea, baina akatza asko egin ditugu, 6 metrotik jaurtiketetan, ni lehenengoa, eta, bueno, etxera, ba, gaizki goaz etxera, baina, bueno, oraindik 3 puntu ditugu Granollersen aurretik, eta, bueno, 4 partidu geratzen dira, eta, ja, bueno, ba, gaur ondo deskansatxera, eta, bueno, ostiralean, Kangasen aurka partidu oso garrantzitsua guretzako, eta, bueno, ba, garean segi behar dugu. Hori xebera, aipatu duguna, oraindik ere lasaitasunean segitu beharko du lanean Bidasoak, izan ere, ba, bigarren postu hori oraindik ere berea du, bigarren postu hori gainera erran bezala, 3 puntuko aldea du, 3. sailkatuarekin, Granollersekin, eta oraindik ere, bueno, ba, margina, ba, du, ez, nolabait errateko, hala ere, ba, ezin da, erlaxatu, garaipenak lortzen segitu beharko dute, ba, 2 puntuak batzeko, edo binak abederen, edo puntuak batzeko, segitzeko aliketa gehienak noski eta bueno ba tarte horiek ez mantentzeko eta bigarren postu hori mantentzeko ere horretarako urrengo aukera ba errandakoa garaipena eskuratu beharko dute datorren ortziralean etxean Kangasen kontra arratsaldeko 8:00etan jokatuko dute eta errandakoa ba porrot hau pixka bat antzi eta lanean segitu beharko dute, ba urrengo jardunaldian noski, ba bi puntuak poltsikoratzeko eta bueno, ba hor tarteak mantentzen segitzeko. Beraz, horixe bera oroitu. Datorren ortziralean jokatuko duela Bidasoak etxean oraingo honetan eta Kangasen kontra garrantzitsua izanen dela partidu hori garaipena eskuratzeko. Azken aurreko partidua izanen dela denboraldikoa etxean jokatzen dutena, bueno, ba, 4 jardunaldi gelditzen dira denboraldia bukatzeko eta errandakoa. Hau, etxean jokatuko duten azken aurrekoa izanen da, beraz, zalei ere dei berezia egin diete bertaratzeko, taldea animatzeko, taldea babesteko eta garaipena elkarrekin eskuratzeko noski ez, orain beharrezkoa da indar hori edukitzea. Beraz, ortziralean izanen dugu, honen berri gehiago eta ikusiko dugu ze aurre ikuspen egiten duten ortziralean, astean zeharreko lana kontuan hartuta eta bueno, ba horixe, bera, oroitu arratsaldeko 8:00etan izanen dela, datorren ortziralean, Bidasoa eta Kangasen arteko neurketa. Eta txirrindularitzan Torredon Jimenon ospatu zen Espainiako kopako bertze proba bat eta bertan Aimar Etxeberria finisher taldeko irundarra ba 8. postuan helmugaratu zen. El 8. postu honek ba Espainiako kopako lider izatea albidetu dio izan ere ba oroitu pasaden igandean eskuratu zuela garaipena eta horrekin berreskuratu zuela Espainiako kopako liderraren mailota eta asteburu honetan ba 8. postu horrekin berriz ere mantendu al izan duela eta horrela Espainiako kopako lider izan da hasiko duela Aimar Etxeberriak 8. ere Bidasoa itzulia 50. edizio izanen da aurtengoa eta erran bezala ba 8. hasi eta igandean bukatuko da eta horrela ekinen dio Aimar Etxeberriak berak Bidasoa itzuli horri Espainiako kopako lider izan da. Erran bezala apirilaren 26-28 ospatuko da proba garrantzitsua hau Bidasoa itzulia eta tartean ba Aimar Etxeberriarekin batera bertze 4 bidasotar izanen ditugu leian finisher taldeko eta Aimar Etxeberriaren taldekide den Iñaki Ordoki Elizondoarra Eibar txirrindularitza taldeko aritz Sein eta Jon Morillo irundarrak biak eta Telkom taldeko Mikel Izasoain Dona Mariarra. Horrez gain guztira 126 txirrindulari eta 18 talde izanen dira Bidasoa itzulia leian eta pasaden ortzegunean aurkeztu zuten Irungo udaletxean aurtengo edizio berezi hau Jorge Garzia itzuliko zuzendari teknikoarekin izan ginen eta berak azken prestaketak nola daramatzaten kontatu zizkigun. Bueno, Jorge, Bidasoa itzuliaren 50. urteurrena izanen dugu, datorren astean ortziraletik igandera, 3 egunez, ba, Bidasoa ibaiak zeharkatzen dituen hainbat herri, zeharkatuko ditu tropelak ere, eta bueno, ba, ze sensazio dituzu horren aintzinean?

Eta eskuaxean, aipatu genuen, asteburu honetan, Ortziraletik igandera, Alicia Txoperenaren omenezko txapelketa jokatu dela Artalekun, bigarren urtez segidan, eta hain zuzen ere, asteburuko balorazioa egiteko, Gorka Arretxe Lurrala Eskuax Klub antolatzaileko arduradunarekin izan gara, eta erran bezala, berak egin digu, asteburuko eta Alicia Txoperenaren omenezko txapelketa honen balorazioa. Asteburu honetan, Alicia Txoperenaren bigarren txapelketa nazionala ospatu da Irunen, bereziki Artalekuko lau pistetan. Eta, bueno, azkenean Marta Dominguez, Pontevedrako jokalari profesionala eta gaur egun den Espainiako txapelduna gailendu zen beste 13 jokalarien gainetik. Esan bezala, ba, 13 jokalariek parte hartu zuten, puntako jokalariak, nez eta parte arte txikia izan, ba, claro, ulergarria da, ze beste gainontzeko jokalariak jakinda zen maila dagoen, ba, gehienak ez direla apuntatzen, bai. Jokalari profesionalak beraien bizi moduaren parte den txapelketa honetan sari erabazte datozte eta horrexegatik ba, asko eta asko ez dira apuntatzen, ez? Bueno, baino 13 hauetatik ba, katalanak, galiziatik, malagatik, murtziatik eta argentinatik etorritako jokalarionak daude. Txapelketa ostiral arratzaldean hasi zen, 6 aldera, kuadroaren lehenengo rondaren partiduekin, eta lehenengo ronda amaitu ostean, ba, final laurdenekin jarraitu zuen. Esan behar da baitare txapelketa osoa zuzenen jarretzeko aukere izan dela Espainiako Federazioaren YouTubeko kanalaren bitartez, berez txapelketa guztian zintziduta geldituko da, nor nahi ikusteko aukera izateko. Eta gero, bueno, ba, larun bate goizean, lehenengo ronda galdu zutenen eta final ordena galdu zutenen arteko partiduak jolastu ziren, ba, azkenean ba, postu guztiak jokatzeko aukera izan genuelako. Baita ere, finalerdiekin jarraitu genuen, eta bertan lehenengo finalerdia Marta Dominguez Galiziarra eta Ona Blasco Girorako jokalari gaztea topatu ziren. Martak 3-1 gailendu zen. Eta bigarren finalerdietan Pilar Etxetxuri Argentinako rankineko lehenengo jokalaria eta Sofia Mateos Bartzelonako jokalaria, berez iaz txapelketa hau bera irabazi zuen jokalaria elkartu topatu ziren eta Pilar gailendu zitzaion. Honekin paskaltzeko tarte bat egin zen, 6 arteko atxedena, finalerdiak gogorrak izan baitziren eta jokalariak beharrezkoa duten atxeden bat hemen bartzaielako. Orduan, bueno, denak bazkaltzera junginen elkarrekin, eta gero bueltan, hirugarren eta laugarren postuko partiduak eta finala jokatzeko aukera izan genuen. Hirugarren eta laugarren postuko partida Ona Blasco Girorako jokalari eta Sofia Mateos Bartzelonako jokalarien arteko partidu oso berdindua izan zen. Benetan YouTube berriz ikusteko aukera duzutenak ikusteko gonbidapena luzatzen dizuet. Ni neu izan nintzen epaia eta etziaten bate erreza jarri partidua zuzentzeko, baina bueno, egia da baita ere partiduak video review edo bueno, bar baten bitartez tantuak eta erabakiak berriz ikusteko eta erabakitzeko aukera izan zutela, hori bain dela urte askotako araudi bat badago YouTubeen, osea YouTubeen eskuasian, eta bueno, ba teknologia horretaz ere baliatzeko aukera izan zuten jokalariak une honetan. Berez asko erabili zuten baliabidea izan zen. Azkenean ona 3 eta 2 gailendu zen Sofiari, esan bezala partidu oso luze eta gogor baten ondoren, eta finalaren tartean Marta Domínguez orain dela gutxi sailkatu berri den mundialarako sailkatu berri den jokalaria, ba oso oso oso topera dagoen momentuan hartu du Pilar, eta naiz eta Argentinako txapelduna izan Pilar Etxetxuri, Martak errez gailendu zen 3-8. Hortaz, Marta Domínguez galiziarra lehenengo, Pilar Etxetxuri argentinarra bigarren, Ona Blasco Gironakoa, Gironako jokalari 3. postuan, eta Sofia Mateos Bartzenako jokalaria 4. postuan bukatu zuten. Sari banaketan Alisa Txoperena pertsonalki banatu zituen sariak, eta bueno, eskerrak eman nahi diogu baita ere, ba horrenako mai goreneko txapelketa hau burutzen lagundu diguten, ba Iberdrola bereziki programa berezi bat osatu duela emakumezkoen eskuaz jokalari guztiei bultzada emateko, eta baita ere noski jarri duten Espainiako Federazioak jarri diguten medio eta baliabide guztiak partida hauek YouTube-et jarraitzeko, eta nola ez, ba klubak 3.000 € banatzeko esfortzu honegi ere goraipamen txiki bat merezi duela uste dut. Espero dugu txapelketa, goi mailako txapelketa hauek bueno, antolatzen jarraitzeko bitartekoak, bai ekonomikoak eta bai pistako puruak kontsolidatu eta beldur guztiak usatzeko aukera izatea, eta datorren urtean berriz ere horrelako goi mailako txapelketak antolatzen jarraitzea. Eta honen ondotik, ba, bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu. Asteko futbolean alde batetik emakumen orezko regional mailan Mariño Real Unionek 7-8 garaitu zuen Oiartzun Ze taldea, eta Beti Gaztek berriz bina berdindu zuen Lagunonak taldearen kontra. Gizonen orezko regional mailan berriz Real Union Rockak 1-8 garaitu zuen Beti Gazte. Lesakarren taldeko entrenatzailea den Javier Eskauez entrenatzailearekin nahi zuzen ere ba izan ginen, eta berak egin digu partiduaren balorazioa. Unionen kontrako partidua bagenekin aitzai izan entzela. Jokalari aitzonak jo, individualki kalidadekin. Egia Ramon, pues, ene ustez ekipo bat gotxin egoteko, ez, lehenbizko bostan sartzeko lasai ederrin dela ekipo hau. Ez dakit hor erdiko tablan dago, minon, netzat ekipo aitzaitz txukuna da. Eta horregatik partido komplikatua zen, itxetik kanpo gainere. Iarran partidoa beraiek ritmo sartzen hasi ziren, eta sienan, bueno, kasio pare bat izan zituzten. Baina, bueno, gero gu pixkoia zeraien plantatu ginen ongi, eta gure leku hartu genuen, ez, pixkot partidun. Bai, beraiek baloia zutela, igual sensazio hori arriskuna beraiek gehiago sortzen zutela, baina bueno, gu kontrara eta bar pare bat okazio ere zan genitun. Ez ziren golak aietu, eta bueno, atxeden aldira empatikin aietu ginen. Erran genuen, bueno, lasai ate barra gainela, bueno, empati ere txarretzela, iraustera joan barra gainela, baina bueno, punto bat ere itxetik kanpo gauden situazioen etzela txarra. Eta iarran biharren zatia, bueno, ongi defeinto denun, ne ustez defensiboki ongi egon ginela, pena ba, bueno, pues etxegaraiek, bueno, belaunan min hartuzun, aldaketen genuen hor pixkot igual ekipoa betxitorri zen, mire, bueno, alare agontu genuen, segitu genuen agontzen, eta, bueno, akau eraldera, bueno, pues, arbitruk penalti bat bitatu zuen, Real Unioko jokalarik eta dena errantzun botazela, mire, bueno, arbitruk penaltia bitatu zuen, eta penaltin bidez bat eta utxeko sartu zioten eta partido galdu. Pena bat, mire, bueno, oainikan bost partido gilditzen dire eta hoietan zentratu biharko gara. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean, lehen multzoan Hondarribiak 3 eta 1 galdu zuen zestoaren kontra eta bigarren multzoan ere, ba, Dunboa Eguzkik 4 eta 3 galdu zuen Bergararen kontra. Kopako txapelketan berriz, Mariño Real Union Bek 7 eta 1 galdu zuen Urnietaren kontra. Gizonen gorengo mailan Mariñok 4 eta 1 garaitu zuen Santo Tomas Lizeoa eta Hondarribiak 1 eta 8 irabazi zuen baita ere Urnietaren kontra. Erregional mailan igoera faseko lehen multzoan Behobiak 2 eta Bortz irabazi zuen Tejas taldearen kontra. Igoera faseko bigarren multzoan gure txokoak ere, bagaraipen askuratu zuen, Atotxa River garaitu zuen, utxeta iruko markagailuarekin. Ganix, Zubieta entrenatzailearekin izan gara, eta atzoko partidaren balorazioa egin digu berak. Atzo igandia jokatu genuen Donostin, Herrerako zelaian Atotxa Riveren kontra, eta ezin hobe ez, utxeta iru, partidua itzaitzen nahi genuen, hasieratikan baloia gure hankatan egon duzen, aldetik aldera mugituz, barrentikan, kanpotik, guztiz aurkarin gainetikan pasatu ginen, ez? Aitz ongi taldia, baita baloirik gabe ginelikan presio aitz gorra inez, berreskuratu baloia honitz, eta aurkariari ez genin duzen, zer egiten, ez? Horren frutua, hogeita bigarren minutuan, sartu genuen lehenengo gola, baita 23an bigarrena eta 29an hirugarrena, ez, huts eta hiru. Horrela joan ginen deskantsura eta bigarren zatian beraiek berdin jarraitu zuten, ez? Itxiak, espetzen ziguten eta bilatzen zuten kontraeraso batean guri arrautzia, ez? Baina bueno, ekipoa sendo mantendu zen, aukera gehiago izan ziren, baina ezin izan genituen gauzatu, ez? Bueno, 3 puntu ez garrantzitsu, ze eman ziren emaitzak eta gero larun batean, lehenengoa iragozita, 2 puntura hurbiltzen ginen, ez? Eta horrela izan duzen, hogein sailkapena, lehenago estu baldin bat zegoen, estuago hogein dikan, ez? Lehenengoa dago 20 puntokin, bigarrena 19, eta jarraitzen ditugu 3 talde, 18 puntukin, ez? Orduan, azkenko datak arte, egonen da dena aiz lehiatua, eta lehenengo astean erraten genuna, ez? Akatsa egiten duena, kanpun gelituko da lehia horretatik, eta akatsak egiten ez duena, hor diarduko du, ez? Orain urrengo astean, Algoibarren kontra jokatu barra dugu, partido, bertze finala, ez? Partido klabia, 3 puntuak matzadan gelditzeko, eta lehia horretan segitzeko. Partido igandian boste horretan izanen da, Algoibarren kontra, eta bueno, haber animatzen den jendia, eta indar gehiago ematen digun. Eta kopako txapelketan azkenik lehen multzoan San Marzialek 4 eta 3 irabazi zuen Amara Berri betaldearen kontra eta Landetxak utxeta bateko markagailuarekin garaitu zuen Dunboa Eguzki. Eskualoian Ilkapondarribiak 27 eta 28 galdu zuen Casa de Montaldearen kontra. Diego Lorenzo entrenatzaileak egin dugu partiduaren balorazioa. Bueno, partidu polita gaur genuena Hondarribin Zaragozaren aurka. Nire ustez denboraldiko partidu interesgarrien bat eta normalean nivel altua ikusten den norgehiagoka. Salia lortu ez izan arren, oso kontent ateratzen naiz taldeak egindako lanaregatik eta nola gai garen areri hauekin lehiatzea. Oso indartxotera gara lehen zatian, batez ere defentsan, Zaragozak esperon zuen defentsa bost bat batekin eta baloi asko berezkuratu ditugu kontrarazoa oso azkara ateratzeko. Baina erazuan berriz zenbait akatzen ditugu eta bueno, ala ere atxeen aldira aurretikan iritsi gara. Gero bigarren zatian maila altua mantendu dugu bitaldeek, oso sendo defentsan zein erasoan, eta azken momentuetan irabasteko aukera izan arren, Zaragozak sartu du irabasteko gola azken segunduetan. Berriro aipatu behar dut arerio hauekin jolastea oso zaila dela, eta Zaragozak zehazki aso bale jolastu duten lau jokalari dituela, eta bueno, garaipenetik oso gertu egon garela. Txingudi eskualoi taldeko Txingudi Zubiederrek 19-24 galdu zuen Irauli Bosteko taldearen kontra eta Txingudi Goibarrek berriz 31-29ko markagailuarekin garaitu zuen Egia. Saskibaloian bigarren mailako izetara Hondarribiak 62-78 garaitu zuen Mazarredo taldea eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek ezin izan zuen asteburuko jardunaldia jokatu Artalekun eta azken portun hauteskundeetarako prestatuak zeudelako taldea haserre zegoen etzietelako behar bezalako informazioa eman, ez da garaiz ere, inoiz pasatu ez den kontua izan da, eta data aldatzea bertze irtenbiderik etzieten eman. Beraz, laguntzarik gabe gelditu zirela aipatu zuten, eta horregatik beraien haserre. Askartzaren kontrako partidua zen, eta hauxe, ba, bertan bera gelditu zen, bertze soluziorik gabe, eta soluzio bakarra izan zen dataz aldatzearran bezala. Beraz, asteazken honetan jokatuko da partidua arratsaldeko 8:00. Errugbian Txingudi Rugby Klubeko gizonezko seniorrek Zaisa Txingudik 17-29 galdu zuen Gaztedi beren kontra demoraldiko azken jardunaldian mugakoek ezin izan zuten aurtengo helburua lortu eta porrot honekin ezin izan ziren sartu playoffa jokatzeko eskubidea mate duten postuetan. Demoraldia laugarren postuan bukatu dute 33 punturekin Unibilbo izan da ligako irabazlea naiz eta ezin izanen den maila zigo, dagoeneko bertze talde bat dutelako bertan. Urgozo izanen da beraz, zuzenean, bigarren sailkatua izan dena eta zuzenean mailaz igoko dena, eta La Unica Bekek eta Atletico San Sebastianek play-offa jokatuko dute. Alere, demorani ona, burobildu dute Txingudikoek eta orain merezitako atxedena hartuko du taldeak. Federal bi mailako esteden daie taldeak, 43 eta 17 galdu zuen, Aramitzen kontra jokatutako denboraldeko azken neurketan ere, eta Felix San Martin klubeko ordezkariak egin digu azken partidu honen balorazioa. Bi partida Aramitzen kontra bere etxean eta zoritzarrez denboraldiaren azken partidak izan arren, ba berriak ez diran oso onak. Bi partidu galduta, bigarren taldea lehenengo zatian oso gaizki. Zeren bukatu genuen galtzen 24-0, bai egia da bigarren zatian taldeak erreakzionatu zuen, eta azkenean bukatu zen partida 28-7, baina gaizki, egiazteko gaizki. Eta lehenengo taldea, ba gaizki baita ere, lehenengo taldea zoritxarrez galdu zuen askoaren gatik, baina partida lehenengo zatia eta bigarrena oso ezberdina izan zen. Lehenengo zatian bukatu zuen, bueno, partidaz izan irabazten endaia, 3-0, gero 3-3, gero 10-3 irabazten endaia. Orduan ematen zuen lehenengo zatian, ba lehenengo taldeak partido onak egingo zula. Baina bukatu zuen lehenengo zatia 15-10. 5 punto diferentziarengatik ez da asko. Baina bigarren zatian izan benetazko desastre bat. Bukatu zuen partido 43-17. Aramitzek moztu zitun 3 pase. Dakizun bezala, normalean partido batean mozten duzu pase bat edo bi, baina 3. Eta hori izan rekambioaren gatik. Rekambioak endaiak egin zitunak bigarren zatian ez zuen funtzionatzen, alderantziz, oso gaizki funtzionatu zuten, eta azken emaitza esan dizutena 43-17, baina berriz komentatu duguna, ikusten duzu partido gehiena lehenengo zatian endaiak nola jolastu zuen eta gero bukatu 43-17, baina hala da, zoritxarrez hala da. Bueno, ja denboraldia bukatu eginda, Endaia bukatuko du ia azkena, azkena da hortez, ia azkena da Endaia, bai egia da denboraldiaren lehen zatia oso txarra dakizun bezala izan zen, zeren Endaia galdu zituen partidu guztiak, eta urtarrilan klubak aldatu zituen entrenatzaileak, entrenatzaile berriak etorri ziren, Frank Macias eta berarekin ba klubak, emaitzak asko sobeagoak izan ziren. Momentu batean, pensatu genuen, algenun mantendu federal bian. Baina, ba, bost partida irabaziarren ez da nahiko mantentzeko prinzipioz federal bian. Ia azken abokatzen badegu, ba, ukagu aukera oso oso gutxi mantentzeko federal bian, orduan segurazki, urrengo urtean federal iruan egongo gea, hala da. Bai egia da, azken hiru urtetan, Hendaia egon da beti iberan eta salbatu zuen azken momentuan, orain dela hiru arteko bidengatik, dakizun bezala, klasifikazioak ez ziren aldatu, orduan gelitu ginen federal bian, joan den urtean Frantziako federakuntzan aldaketak egin zituzten kategoriarengatik eta horregatik mantendu genuen, eta urtean ja ezin da, federal irura segurazki joango gera. Hala izaten bada, ia esateko, alde batetik gaizki, zen ezaigu gustatzen jaistea, baina gero beste aldetik, ba, segurazki igual hobeto izango da. Zeren federal iruan ondo funtzionatuko dugu, eta helmuga izango da, ba, berriz federal bira voltatzea. Ba, hori xe, Felisa Martin eskertuko dugu, denboralde honetan egin duen esfortzuagatik, ba, astero-astero guri emaitzeak eta partiduen balorazioak egitagatik, eta, bueno, ba, hemendik mila esker guri laguntzagatik, egindako lanagatik, eta erran bezala, ba, federal iruan jokatuko du, segurazki esten daiek heldu den urtean, eta, bueno, ba, horrek ere lasaitasuna ekarriko du taldeari, eta taldean, ez, lasaitasun gehiago izanen da, eta, bueno, ba, hobeki moldatuko dira, erran bezala, eta zergatik ez, ba, datorren urtean bertze lasaitasun batekin, bertze modu batean aintzin egiteko partiduei, ba, hortik aintzinera berriz ere puntuak irabazi eta federal bira berriz ere goitu, ez, edo berriz ere maila hori berreskuratu. Ba, mila esker berriz ere egindako lanagatik. Eta azkenik, ba, Maiten izan Lekanea taldeko superdibisioko emakumeek lau eta huts galdu zuten UCAM Cartagena taldearen kontra, eta talde tamaia bereko gizonezkoek Iruna berdindu zuten Enoli taldearen kontrako partiduan. Eta bukatzeko euskal futboltaldeen nagusien berri ere emanen dugu. Lemaiako emakumei dagokionez, Errealak 3 eta 8 galdu zuen Valentziaren kontra, Athleticek 2 eta 1 galdu zuen baita ere Madriden kontra, eta Iberrek berriz 8 eta 1 garaitu zuen Sporting de Huelva. Lehen federazio mailan, Osasunak 8 eta 3 galdu zuen Logroñoren kontra, Athletic Bek ere 1 eta 8 galdu zuen AEM taldearen etxean, eta azkenik Alavesek 4 eta 8 garaitu zuen Europa. Lemaiako gizonezkoei dagokionez, Errealak bana berdindu zuen Getaferen kontra, Athleticek ere bana berdindu zuen Ortziralean Granadaren kontra, Osasunak 2 eta 1 galdu zuen Rayo Vallecano taldearen kontra, eta azkenik Alavesek 2 eta 8 garaitu zuen Atletico Madrid. Eta bigarren mailan azkenik Eibarrek 2 eta 8 garaitu zuen Alcorcón, eta Morebieta 4 eta 3 galdu zuen Valladolid taldearen kontra. Ba, guzti honekin gaurko saioaren bukaerara llegatu gara. Gurtzekunea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko entzule, gu beti bezala, ba, gure antxeta irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, oroitu ba Ortziralean izanen garela berriz ere hemen, asteburuari begira, ba, tarikoak egiten, eta beraz bitartean ongi izan, eta Ortzirala arte. Tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto. Balcani che mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e Radio Tirana trasmette.